वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोग का जो तो मदद मिल जाए गोविंद उपाय भगवान से जितने भगवान से नित्य स्वतः स्वाभाविक संबंध जो है इसका ये अनुभव में आ जाए। ये बात देखो भगवान की बात है ना, भगवान के विषय में बात मान्यता की होती है। जैसे बालक अपनी माँ को मानता है, प्रमाण कोई नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, केवल मानता है, पर मानता भी इतने दृढ़ होती है जो अनुभव से भी तेज होती बात नहीं, तेज तो क्या होगी, अनुभव के समान ही होती है। इस तरह से भगवान का अनुभव हो जाए ये बात नहीं है, अनुभव तो मान्यता ही होती है, मान्यता होती है। जैसे बालक की माँ के विषय मान्यता है और क्या बताओ, ये माँ है, ये मेरे पिता है, ये सिवाय मान्यता के कोई प्रमाण नहीं है, बालक के पास कोई प्रमाण नहीं है, माँ ही है, क्यों है माँ कहे, मान्यता ही है। ऐसे भगवत विषय बात है उसमें केवल मान्यता ही मुख्य होती है, मान्यता में वेद वाणी है, संतों की वाणी है, भक्तों की वाणी है, उन संतों का अनुभव है, उनकी बातें हैं, वो ही हमारे प्रमाण है, हमारे खुद के कोई प्रमाण नहीं। संतों की वाणी पर, वेद की वाणी पर, शास्त्रों की वाणी पर विश्वास करते हैं, बिन विश्वास भक्ति नहीं थे मेन्द्र में राम, भक्ति विश्वास से होती, ज्ञान का मार्ग तो अनुभव से चलता है, भक्ति का मार्ग विश्वास से चलता है, विश्वास होता है। उनमें युक्तियां अपने लगा सकते हैं कि भी कोई इतना बड़े संसार का संचालन हो रहा है तो कोई शक्ति विलक्षण है, ऐसे अनुमान कर सकते हैं, तो विलक्षण शक्ति है सर्वोपरि, उसका नाम परमात्मा है, ऐसे अपन अटकल लगा सकते हैं। पर उसका अनुभव तो सो जाने दे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें भेजाई, भगवान ही कृपा कर जनाते जानता है, अपनी शक्ति से जान नहीं सकता परमात्मा को, स्वरूप को तो जान सकता है पर परमात्मा स्वरूप तो मान सकता है। मान्यता मान्यता किस बात पर है कि अपने एक आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता, हमारी जो भूख है, हमारी उसकी प्यास है, उसकी जो हमारे भीतर में जरूरत है, उस जरूरत को कोई भी पूरी कर सकता नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, वो मिलकर के भी हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकता, कोई धन संपत्ति वैभव राज्य आदि कोई शक्ति सामर्थ्य है ही नहीं ऐसी जो हमारी आवश्यकता पूरी करे, हमारी भूख मिटा दे, तृप्ति कर दे, सिवाय परमात्मा के कोई करने वाला नहीं। तो उस भूख के आधार पर मानना पड़ता है, जैसे भूख लगती है तो आना है, जैसे प्यास लगती है तो जल है, ठंडी लगती है तो कपड़ा है, ऐसे मानना पड़ता है। ऐसे ही हमारी भूख है, हमारी आवश्यकता है, तो उसकी भूख रह कमी मालूम देती है। अपनी जितनी जितनी कमी अधिक मालूम देगी उतना उतना विश्वास अधिक होगा और वो अनन्य होगा। दूसरा कोई उसकी पूर्ति कर सकता नहीं। त्रिलोकी में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो परमात्मा की भूख को वो मिटा सके, पूर्ति कर सके, नहीं। वो अद्वितीय है। ये मानना होता है कि वो मेरे हैं और मेरे में है और अब भी है। इतेंद्र तस्मान मेरे में है और मेरे हैं और अभी है, ये मानना पड़ता है। ये मानता जितना दृढ़ होगा उतना ठीक हो जाएगा। शुद्ध है स्वभाव, अपने में है, अपने है, अपने में है और अभी है। इतेंद्र तस्मान मेरे में है और मेरे है और अभी है, ये मानना पड़ता है। ये मानता जितना दृढ़ होगा उतना ठीक हो जाएगा। शुद्ध है स्वभाव, अपने में है, अपने है, अपने में है, अभी है और सर्वसमर्थ है, सर्वोपरि है। उसे समान कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं। ऐसे अद्वितीय है। तो अभी है, इसका अर्थ ये हुआ कि भविष्य की बात नहीं है, फिर मिलेंगे ऐसी बात नहीं। भविष्य की बात वो होती है जो अभी है नहीं और बनेगी तब मिलेगा, ऐसी नहीं, वो अभी है। और अपने में इस वास्ते बाहर जाने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं है। और वो सर्व समर्थ है, इस वास्ते उसके लिए कोई हमें हमारी सामर्थ्य से उसको पैदा कर देंगे, प्राप्त कर देंगे, ऐसा नहीं है। अभी और भविष्य की बात नहीं है, ये हमारे है। इस वास्ते उसके लिए कोई कीमत लगाएंगे, कोई कुछ तैयारी करेंगे, कुछ उसे कुछ विषय उपाय करेंगे, ये नहीं, वो तो हमारी है। तो ये विश्वास होने से हो जाएगा। और विश्वास भी वास्तव में भाई बात ही विचित्र संतों में सुनी हुई, वो विश्वास भी भगवान देते हैं, सब कुछ भगवान करते हैं। इस बात यही बात है, भगवान के ऊपर निर्भर रहो, वो करेंगे। हमारी तो केवल मांग है, भूख है, हमारी आवश्यकता है, हमें उसकी जरूरत है। इस जरूरत का अनुभव करना है। जो जो इस आवश्यकता का अनुभव करेंगे त्यो त्यो वो प्रकट होते चले जाएंगे, विश्वास होता चला जाएगा विशेषता से। तो आवश्यकता का अनुभव करना अपना काम है, पूर्ति करना उसका काम है। अहंत्वा सर्व पापे भी मोक्ष यिष्यामि, सब पापों से मुक्त कर देंगे, प्राप्त कर देंगे, ऐसा वो करेंगे आप सब। केवल उनकी भूख जागृत करो, आवश्यकता का अनुभव करो। ये उपाय है, कोई और उपाय नहीं दिखता। युक्तियों से नहीं होता और कोई विचार उद्योग से नहीं होता, परिश्रम से नहीं होता, कोई उपाय उनके लिए नहीं है। ये तो उपाय एक ही है, जरूरत है उसकी। जैसे भूख के आधार पर अन्न की जरूरत मानते हैं, बीजंग है, प्यास लगती है तो पीने को कोई न कोई वस्तु है। इस तरह से हमारी आवश्यकता से ही प्रभु की वो सत्ता अपने माननी पड़ती है, इसी आधार पर ही। तो केवल आवश्यकता खाली खाली है, उसके बिना उस पूर्ति नहीं, खाली खाली जी का खाली खाली। हमारा कोई होना चाहिए, अपने को अकेला अनुभव करता है, उसके बिना अपने को अनाथ अनुभव करता है, अपने को खाली अनुभव होता है, मैं खाली हूँ, कोई है नहीं मेरा। ये जितनी अधिक होगी उतनी वो ठीक होगा। मानो आवश्यकता अनुभव करने की ही आवश्यकता है, आवश्यकता की ही आवश्यकता है और आवश्यकता नहीं है, जरूरत है उसकी। उसके बिना हमारी पूर्ति कोई कर सकता नहीं। ये जो संसार में देखे भाई धन से हो जाएगी, धन से हो जाएगी, आदर से हो जाएगी, मान से हो जाएगी, प्रशंसा से हवा ठीक हो जाएगी, पद मिल जाए हो जाएगी, ये सब बिल्कुल धोखा है। होगा कुछ नहीं, धोखा हो जाएगा, वहम हो जाएगा कि धन से है, पद से है, अधिकार से है, कोई न कोई योग्यता है, उससे कोई पूर्ति करने वाला नहीं है। ना कोई योग्यता है, ना बल है, ना कोई कोई चीज ऐसी है नहीं। परमात्मा की भूख को कोई मिटा सकता नहीं। अनंत ब्रह्मांड में हमारी चीज कुछ नहीं है, ये विश्वास पक्का होना चाहिए। जैसे भगवान पर विश्वास है, ऐसा ही विश्वास और बातों पर होना चाहिए कि सिवाय भगवान के हमारी पूर्ति किसी से होगी नहीं। ये सच्ची बात है, तो इसका अनुभव होना चाहिए। वैम रहता है, धन मिलने से हो जाएगा, पद मिलने से हो जाएगा, मान मिलने से हो जाएगा, आराम मिलने से हो जाएगा, भोग मिलने से हो जाएगा, अनुकूल परिस्थिति हो जाएगा, ये वहम रहता है, तब तक भगवान की वो आवश्यकता जागृत नहीं होती थी। सब सब संसार की बात मिल जाए, सब मिल करके भी कुछ पूर्ति नहीं कर सकते। जैसे शरीर में भूख होती है तो वैसे अन्न हो सकता है, प्यास होती है जल पी सकते हैं। ऐसे खुद की भूख है वो भगवान के सिवाय और किसी नहीं होगी। जैसे कोयला होता है वो अग्नि का अंश है तो अग्नि में डालने से ठीक होता है, ऐसे भगवान का अंश है, ये भगवान के बिना कहीं भी तृप्ति नहीं होगी। जैसे कोले को कितना ही साबुन लगाओ सफेद नहीं हो सकता, और भगवान के अग्नि मिलने के बाद चमक उठता है, ऐसे ही वो भगवान के मिलने से ही इसमें चमक आएगी। और कोई उपाय है नहीं, और हुआ नहीं, होगा नहीं। ये भीतर से बिल्कुल दृढ़ता चाहिए कि कोई भी मेरी भूख को पूर्ति कर तृप्ति कर दे सकता। सच्ची बात है ये, परमात्मा का मानना ही इस बारी मुख्य है। इस बात को लेकर गई तुझे क्या करेगा बताओ? प्यास लगे तो बिना जल के कैसे दूर होगी? तो प्यास है वो जल का ही रूप है। इस तरह से भगवान की जो भूख है भगवत स्वरूप है, वो जितनी जरूरत अधिक मानता है उतनी वो जल्दी हो गई बात। भरोसा तो पक्का रहता है, परंतु भूख इतनी जोर लगती है कि संतोष होता नहीं, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बात नहीं सुहाती। नारायण हरि लग्न में ये पांचों ने सुथा स्वाद, विषय भोग, निद्रा, हर्षित, जगत प्रीत, भोग बात, ये सुहाते नहीं, इनमें मन लगता नहीं। अभाव घटेगा, अभाव वो अभाव जितना अधिक खट गया उतनी भगवान की प्राप्ति जल्दी होगी। कुछ बात में संतोष होता रहेगा तो उसमें देरी लगेगी, तो संतोष करना भी चाहिए। कोई से परमात्मा की प्राप्ति में संतोष करना है, प्राप्ति में संसार की वस्तु में असंतोष खराब है, परमात्मा की प्राप्ति में संतोष खराब है। इतना भजन हो गया, इतना जप हो गया, इतने सत्संग हो गए, इतना चिंतन हो गया, इतनी योग्यता आ गई, ये बिल्कुल संतोषजनक नहीं है चीज। सब के सब मिलकर के भी भगवान के प्रेमी को, भगवान की आवश्यकता वाले को ये सब मिलकर तृप्ति नहीं कर सकते, क्यों? वो भगवान की जो है और कोई है ही नहीं। जैसे क्षुधा न भागे पानी, या तृषा न भागे अन्न, विशेष प्यास लगी हुई हो और बढ़िया हलवा है ये खाओ, बहुत बढ़िया। देखो घी तैर रहा है ऊपर, इतना बढ़िया है हलवा, बड़ा घी में तैयार है, प्यासे मर रहा है, तो क्या उसमें ताकत है हलवे में जो प्यास पुछा सके? ऐसे ही भूख लगी है जोर से, अन्न बिना प्राण जा रहे हैं, और ठंडा जा रहे हैं, वो गंगा जल है बहुत बड़ा ठंडा जल है, लोग घुसा जाएगा तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? अब भूख की पूर्ति ठंड जल से कैसे होगी? ठंडा जल बुरा लगता है, ठंडा नाव भी अच्छा नहीं लगता, भूख गर्मा गर्म भोजन की ठंडा जल चाहिए। इस तरह से संसार की कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति वो संतोष कर नहीं सकती। पक्का विषय हो जाता है फिर भगवान में आवाज, क्योंकि अनन्या अन्य है, अन्य कोई नहीं, अनन्या अनन्य भाव से अनन्य चेता सत्तम। इसीलिए शुरू बताए भगवान अनन्य चेता, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम चातक तुलसीदास। जैसे चातक वर्षा गई बूंद पीता है, नदर रही सरित सिंधु सरवारी, रूप बिंदु रही वो भी सुखा, कितनी चीज मिल जाए कुछ भी संतोष नहीं मिलता, उसको परमात्मा प्राप्ति होती है। ज्ञान से संतोष नहीं होता, तत्व ज्ञान से भी तृप्ति नहीं होती, बड़े बड़े वैभव तो हो ही गया बेचारे, वो भूख एक रहती ऐसी, उस भूख में ताकत है परमात्मा प्राप्त कराने। आवश्यकता का अनुभव करना, जरूरत की जरूरत को महसूस करना, जरूरत को उसकी बहुत आवश्यकता है। जैसे प्यासे की जल की हो, भूख के अन्न की हो, जहां लगे तो कपड़े की हो, बालक के जैसे अजात पक्ष आयो माता रंग खड़ा, छोटे छोटे पक्षी शावक हो वो जैसे माँ को याद करते हैं, छोटा बछड़ा जैसे केवल माँ का दूध ही पीता है, ना घास ना तृण है ना अजा पीता है, भूखा होता है, माँ आई नहीं अभी, पति पता जैसे तीन दशा दिया है वृत्राश्रम के प्रसंग में, अजात पक्ष आयु माता रंग स्तन में था वस्त्र सुधार था, प्रियम प्रिय विषणा मनोर वृंदाक्ष निरीक्ष देता मन दीक्षते, आपको देखना चाहता है। इस तरह से भूख लगे, और वह भूख भी भगवान ही बढ़ाते हैं, भगवान की कृपा से होता है, भगत के ये अनुभव होता है कि होगा उनकी कृपा से ही, भूख भी बढ़ेगी कृपा से ही, आवश्यकता बढ़ेगी कृपा से ही, दर्शन होगा कृपा से ही, सब उस कृपा से ही होगा, वो तो एक परायण हो जाता है। और आस रो और बल, और कोई आशा नहीं, और कोई बल नहीं, और कोई आस विश्वास नहीं, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, और किसी तरह की वृद्धि जाती नहीं, उस मन में जसती नहीं और क्या करेगा। अरे सच्ची बात है, इस भूख को सिवाय भगवान कोई नहीं जा सकता, ये भूख ही असली उपाय है। भूख लगाओ, इसमें कभी भी संतोष नहीं करना, इसमें किसी भी हार स्वीकार नहीं करना, निराश कभी नहीं होना। संसार की तो आशा रखना गलती है, और भगवान से निराश होना गलती है, निराश कभी नहीं होना, क्योंकि ये तो सिद्ध होने वाली बात है, क्योंकि भगवान की सत्ता है, संसार की सत्ता नहीं है तो आशा का क्या मिलेगा। भगवान से निराश नहीं होना है, कैसी आपदा आ जाए, दुख आ जाए, संकट आ जाए, भगवान न मिले तो निराश नहीं होना, क्यों सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये बात है भाई। उपाय को दिखता नहीं, अनन्याश्चिंत हिंदु नाम अनन्य चेता सत्य, और किधर बीत जाओ ही नहीं, और आस विश्वास भरोसो हरू जीव जड़ता ही, गोस्वामी जी कहते हैं और आस विश्वास भरोसो है ये जीव भी जड़ता है, और किसी की आशा करता है, और विश्वास करता है, और का भरोसा करता है, और से आशा रखता है कुछ पूर्ति हो जाएगी, यह जीव की जड़ता है, मूल होता है, बेसंगी है। गोस्वामी जी है यह विनती रघुवीर गोसाई, भगवान सुविंदी का नारा, मेरे जो और आस विश्वास भरोसो है हरु जीव जड़ता, ये जीव जड़ता दूर करो महाराज, ये हमारे हो जाती है मन में, और आस विश्वास भरोसो, एक आसुर और एक बदर एक आस विश्वास एक राम घन श्याम सातम तुलसीदास ये अनन्य भाव है। अनन्य अन्य कोई है नहीं, जैसे भगवान है तो भगवान के सिवाय अन्य कोई है ही नहीं, ऐसे भक्त के भगवान के सिवाय कोई अन्य नहीं है। भगवान के अन्य नहीं है वो मैं भक्त के अन्य दोनों फर्क है। भगवान के तो अन्य कोई है ही नहीं, सत असत जड़ चेतन सब भगवान ही है, भगवान के सिवाय कोई चीज हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं संभव नहीं, इस वास्ते भगवान अनन्य है। और भक्त अनन्य है, भक्ति दृष्टि में कुछ और भी है पर और कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं है, कोई महत्व नहीं है मन में और का, और सत्ता कुछ होते हुए भी उसकी अपने लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे बच्चा है वो संसार सब होते हुए भी अपनी माँ की जगह कोई है ही नहीं, वो माँ की जगह माँ ही है और कोई है ही नहीं, और कैसे माने वो अनन्य है। भगवान भी अनन्य है, भक्त भी अनन्य होता है। रुक्मिणी जी कहा ना निष्कंचना, भाई हम लोग निष्कंचन है, निष्कंचन और प्रिया, तो भगवान कहते हम निष्कंचन है, निष्कंचनों को हम प्यारे लगते हैं। भगवान निष्कंचन कोई है ना, निष्कंचन है भगवान, और भक्त के क्या आगे निष्कंचन है, उसको दृष्टि में तो वो है ही नहीं। दूसरे की सत्ता होते हुए भी कुछ नहीं है, भगवान की दूसरे की सत्ता है ही नहीं, दोनों निष्कंचन है, तो भगवान का मेल सब मिलता है। साधन का कुछ कुछ विचार रहता है तो वो देर लगाता है, कोई साधन का बल नहीं है, कोई योग्यता का बल नहीं है, कोई वस्तु का बल नहीं है, कोई परिस्थिति का बल नहीं है, ये कोई पूरी नहीं कर सकता। प्यास है वो जड़ ही मिटा सकता है, इस बात केवल भगवान की बात है। उसकी याद रहे हरदम हरदम सत्य स्वभाव, जैसे प्यास लगती है तो जल के याद करने की कहीं नहीं जाती, तुम याद करो। प्यासा आदमी को कहा जाए कि तुम जल पारो जल को याद करो, अरे याद करो भूली नहीं जाती, याद क्या करे, ऐसे भूखा तो अन्न को याद करो वो तो भूख याद क्या करे, भूला ही नहीं जाता, भूल सकते ही नहीं। ऐसे गिरते में लाग लगी है, उसमें वो शक्ति है भगवान को प्रकट करने की, भगवान प्रकट हो जाते। भगवान के सिवाय कोई भी आशा विश्वास भरोसा कोई मदद कोई बल कोई सहारा कुछ है ही नहीं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, अनन्य हो गए ना अनन्य। भगवान भी अनन्य, भक्त भी अनन्य, तो केवल केवल आवश्यकता का ही होगा। संसार की जितनी चीजें कोई भी तृप्ति करने वाली है नहीं, होगी नहीं, हो सकते नहीं, ना तृप्ति संसार से हुई है, ना तृप्ति है, ना तृप्ति होगी, नहीं हो सकती है। ये वहम है, क्योंकि धन मिल जाए ठीक हो जाएगा, विवाह होता ठीक हो जाएगा, परिस्थिति अनुकूल मिले ठीक हो जाएगी, ऐसे वर्षा हो ठीक हो जाएगी, कई बातें करते हैं, पर इस जीव की तृप्ति बिना परमात्मा के नहीं होगी, कभी नहीं होगी। संतोष कर लेते हैं कि ईश्वर को नहीं मानते, उसमें संतोष कर लेते हैं, मानते ईश्वर है ही नहीं, उसके बीच में बिदरी ईश्वर है ही नहीं, आहार आहार खा गए बाहर कहीं नहीं, पर जो आज तक है उसके बिना भगवान के चैन पड़ती नहीं। हमारे तो भाई बुद्धि कुंठित हो जाती है, क्या बताऊं क्या करूं बताऊं, हमें अच्छा नहीं करना। जिसे लगन लगी घनश्याम की, वो लगन लगी उसको संतोष कैसे कराया जाए, वो तो केवल भगवान से ही संतोष हुआ है और बातों से संतोष हो नहीं सकता। कितनी बातें बढ़िया कर दू, काम क्या हो गया, ये बात कोई उपाय नहीं। ऐसे अनन्य भाव हो जाता है वो भगवान पूरी करते हैं। फिर एक बाण करुणा निधान की, सौ प्रिय जाके गति न आन की, अनन्या सिंधयंतो नाम अनन्य चेता सतम मई एव मनाद मई बुद्धि माम एकम शरणम भज। ये अनन्य भाव की बड़ी महिमा है। सब जितनी आवश्यकता है, जितने अनुत है, इच्छा है, वह सब छूट कर एक दिन हो जाती है। ओ सिमट एक ठाई, एक दिन हो जाती सभी, और की तरफ निर्जल जाती ही नहीं, उधर ख्याल जाता ही नहीं। ये अनन्य चेता सतम अनन्या। भगवान ये देख लेते हैं कि इसका अन्य भाव नहीं है, तो भगवान पुलित हो जाते हैं। यार भगवान देखते हैं, वो सच्ची बात को देखते हैं, मामूली बात से भगवान जीते नहीं, अंतरिया में वो सब जानते हैं। और अन्य भाव से प्रकट हो ही जाएंगे, और क्या चाहे भगवान है, और कोई भगवान चाहता नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, हूँ हारियो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल आजे। मैं मन को इंद्रियों को वश में करने के लिए मैं खूब प्रयत्न कर लिया, उद्योग कर लिया, मैं हार गया। हूँ हारियो बहु विधि जतन करी, कई तरह के जतन किया, कई उपाय किया, सब कुछ किया, परंतु मेरा बस था नहीं। तुलसीदास बस हो, तब जब प्रेरक प्रभु हो जाए, सबकी प्रेरणा करने वाले प्रभु कृपा करे तभी होगा, बिना प्रभु कृपा के कोई होता नहीं। ये भीतर जच गई पूरी, ये पूरी जचे भगवान प्राप्ति हुई अथवा प्राप्ति हुई, दो बात से एक बात सिद्ध होगी। ऐसी विश्वास होने पर दो बात में से एक होगी, चाहे तो वह तृप्ति हो जाएगी, चाहे भगवान मिल जाएंगे। जैसे चलते चलते दौड़ते दौड़ते दौड़ते पर चलते चलते थक जाए, गिर पड़े, चल सके ही नहीं, तो पड़े पड़े का तो शक्ति आ जाएगी, क्या जा जाता है वो भी चीज मिल जाएगी। ऐसे निराश नहीं हो तो शक्ति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी फिर दौड़ो, इसमें निराश नहीं होना है। ये काम सिद्ध होने वाला है, संसार का काम तो सिद्धि असिद्धि दोनों होती है। सिद्धि सिद्धि समूत लिखा, सिद्धि सिद्धि निर्विकार लिखा, सिद्धि सिद्धि समूत समय सिद्ध होगा, शुद्ध होगा सिद्धि सिद्धि भाव, क्योंकि संसार तो सिद्धि सिद्धि दोनों होती है, और परमात्मा का तो सिद्धि होगी, असिद्धि होती नहीं। ये जब होगी तो पूर्ति होगी, असिद्धि होती नहीं। इस वास्ते भक्त लोग निराश होते ही नहीं, निराश होते रास्ता ही नहीं। एक आश, एक आश हो, एक बल है। बच्चा होता है वो माँ के ऊपर अधिकार कैसे करता है, वो रो करके दुखी होकर अधिकार करता है। क्या बल से माँ के ऊपर अधिकार कर सकता है, अपनी योग्यता से माँ पर अधिकार कर सकता है, अपनी कोई शक्ति है जिससे भगवान पर माँ पर अधिकार कर सकता है, क्या अधिकार बलानम रोदनम बलम, उसे बिना रह ना जाए, यही भगवान कहे कि भगवान बिना रह ना जाए। जैसे मेरे मुझे हेलिमानी लग गए हो प्रेम की आशी, उन्हें बिना देखे बिना रह जाए, चल नहीं पड़ती देखे बिना, यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं। अनन्य भाव, उसमें भगवान के ऊपर विश्वास है, इसमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी जरूर काम आता है। उनको हमारी आती की बात है, जैसे पुस्तक पढ़िए सुनिए वैसे कर देते हैं, और क्या करें। एक आस और एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसी। संसार की चीज कोई भी आपके काम आने वाली नहीं है। ये एक आशा बाधक, आशा परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है कि धन मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, बढ़ाई मिल जाएगी, पद मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, ये भाव ही बाधक है। कुछ मिलना का नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको तृप्ति दे सके, आपको संतुष्ट कर सके। ये बात जस जानी चाहिए भीतर में। लोगों को बह बह धन मिलने से हो जाएगा, मान मिलने से हो जाएगा, पद मिलने से हो जाएगा, कोई अधिकार मिलने से हो जाएगा, ये बह में रहता है। जब तक ये बह में रहता है तब दुख ही दुख आता है, कोई कोई भी स्पूर्ति कर नहीं सकता। ऐसी बातें कोई देखो, साधन की बात भी भगवान से मांग रहे हैं। जो साधक का काम होता है, साधक करने की बात है, वो बात भी अपनी नहीं करते, भगवान से मांग रहे हैं। जैसे अनन्य भाव से भगवान का भजन करो तो वो कहते हैं कि और आश विश्वास भरोसो जीव जड़ता, ये जीव जड़ता है, आप दूर करो महाराज जी। नहीं तो मनुष्य कहते मैं अनन्य भाव से भगवान का भजन करूंगा, वो अनन्यता भी कहते आप दो। हमारी ये जड़ता है जो दूसरे को विश्वास करते हैं, दूसरे को आशा रखते हैं, दूसरे को भरोसा रखते हैं, अन्य की तरफ वृत्ति जाती है, ये हमारी है जड़ता। ये जड़ता आप हरो, आप दूर करो सच्चे हृदय से। वो हारियो बहुत, ये बात है ना, मैं हार गया, मैं नहीं कर सकता। जब तक ये बदले में करने की बंद में रहती कि मैं यूं कर दूं, यूं कर दूंगा, तब तक पूरा काम होता नहीं है। सर्वथा ये आप ही दूर करो। ये जो मैं कर लूंगा, साधन कर लूंगा, ये जीव की जड़ता है, ये बल नहीं है अपना, बिल्कुल जड़ता है। इस वास्ते और आस विश्वास भरोसो जड़ता, जीव की जड़ता हर गल। इस संसार में जितने प्रीति प्रतीति सगाई जो संबंध है, ये सब सबका सब आपके प्रति हो जाए बस। प्रीति भी आप में, प्रतीति भी आप में, विश्वास भी आप में, संबंध भी आप में, ये सब का सब आप में हो जाए, ये आप करो। ये विनती रघुवीर गोसाई, साधन संपत्ति भी मैं जुटा लूंगा, ये बात नहीं है, ये भी आप ही करूंगा। तो साधन भी भगवान है, साध्य भी भगवान है। साधन का बल अपने में नहीं है, मैं साधन कर दूंगा। जब तक अपने में बल रहता है तो वो अभिमान रहता है, तब तक भगवान से दूर रहता है। ये भी मेरे से नहीं होगा, जानते हैं सभी। संसार में नेह नाता है, प्रीति प्रतीति सगाई संबंध है, जो कुछ है ये है, परंतु इससे मेरा काम बनेगा नहीं। ये तो सब का सब आप में हो जावे, प्रतीति भी आप में, विश्वास भी आप में हो, प्रीति भी आप में हो, संबंध भी आप में ही हो। मरु तमेव माता से पिता तमे, माता भी आप ही हो, पिता भी आप ही हो, भाई भी आप ही हो, संबंध भी आप ही हो, धन भी आप ही हो, योग्यता भी आप ही हो, बल भी आप ही हो, बुद्धि भी आप ही हो, आप ही हो मर। आप गुरु खाली हो गया, अपने पास कुछ नहीं, केवल आपके सिवाय और कोई मेरा सहारा नहीं है। विकास और आस विश्वास भरोसो ये जीव की जड़ता है, और बदल जाते ही नहीं। सो प्रिय जाके गति न आन की, और गति नहीं, और कोई दिखता नहीं। हृदय में बात बैठ गई, हृदय में ठीक तरह से, और किसी तरह से हो नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता, और कोई भी सहायता कर नहीं सकता। इस वास्ते महाराज आप ही करो। अपने साधन की विचार भी भगवान के भरोसे है, साध्य भी भगवान है, साधन भी भगवान है, करने वाले भगवान है, करवाने वाले भी भगवान है, एक आप ही आप है। ये अनन्य आश्रित इंदो माम गिदरा पर अनन्य चेता सत्तम यो मान स्मृति नित्य। अपना कोई बल नहीं है, अपना कोई साधन नहीं है। ये साधन हम मानते हैं, दूसरे जो बल मानते हैं, ये जड़ता है जीव की, ये मूर्खता है, बेसमझी है। अपने बल से कुछ कर दूंगा, साधन के कर दूंगा। सजनो ये रहती है, क्या करें इसके लिए? वो अपने बल से लगा करके सबसे निराश हो जाता है, तब ये बात आती है। जब तक भीतर में मन में रहती है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तब तक ये निर्बलता का अनुभव नहीं होता। सुने जी मैंने निर्बल के बल राम, जब लग गज अपनो बल बढ़ती हो तो अपनो बल है ना। ये निर्बलता कब आती है कि सब अपना करके खूब साधन कर रहे, भजन भी कर ले, जप की कर ले, कीर्तन भी कर ले, और जितना जो करना शुभ कर रहे, अरे करने से काम सिद्ध नहीं होता। तो देखो दो बात होती है, अपना बल और साधन से तो या निराश, और सिद्धि से निराश होने कभी, परमात्मा की प्राप्ति करने से निराश तो कभी स्वप्न में ही नहीं हो। ये तो आशा बढ़ती है, और अपना बल, अपनी योग्यता, अपना साधन, इस तरफ से बिल्कुल निराश हो जाए, ये दो बात होती है, उससे परमात्मा प्राप्ति होती है। हमारे पास योग्यता है, बल है, कुछ नहीं है। अरे ऐसे साथ साथ निराश हो जाएगा, भगवान मिलेंगे ही नहीं। भगवान के मिलने की तरफ तो निराश होता ही नहीं कभी, और अपने बल का आशा आशा कभी रखता नहीं, भरोसा कभी है ही नहीं। दोनों बातें ठीक मिल जाती प्रमाणिक प्राप्ति में। अपने बल का पूछ भरोसा, मैं कर सकता हूँ, जप कर सकता हूँ, कीर्तन कर सकता हूँ, भजन कर सकता हूँ, चिंतन कर सकता हूँ, समाधि लगा सकता हूँ, ये रहेगा तब तक पूर्ति नहीं होगी। तो अपने बल का सहारा रहेगा, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक, उसे सिवा हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो सुने नहीं मैंने निर्बल के बलराम, सर्वथा अपनी शक्ति से निराश हो जाए, और भगवान से निराश हो नहीं। अपनी शक्ति की तो आशा न रखे, और भगवान की निराशा कभी नहीं आना दे किंचित मात्र भी। मति अति नीच ऊंच रुचि अच्छी, मति अति नीच और ऊंच रुचि अच्छी, सही है अमीय जगत साक्षी। दोनों बातें, जगत में तो छास भी नहीं मिल सकती मेरे उद्योग से, और अमृत चाहिए, चाहिए अमृत, अजूती नहीं छास नहीं। तो मति अति नीच है, परंतु ऊंच रुचि अच्छी, ऊंच रुचि अच्छी है, सही है हमें, हमें सही है, ये रुचि चाहिए, रुचि दूसरी है, परंतु अपनी योग्यता नहीं है, अपनी शक्ति नहीं है, अपनी सामर्थ्य नहीं है, अपने में हिम्मत नहीं है, और वो छूटती नहीं भगवान की बात, वो छूटती नहीं, अपने कर दे हाथ की बात नहीं, ये है अवस्था साधक। तो फिर भगवान की कृपा होता है, इस पद में बहुत बढ़िया पद है। कुटिल कर्म ले जाय मोहि जहन, कुटिल कर्म ले जाय मोहि जहन, हाँ जहाँ जहाँ नगरी आई वहाँ कहीं ले जावे, ता ता ना आप छोटे नहीं, कपट अंड की नाई, कछुआ होती है कछुई, वो अंडों को याद रखती है, केवल समय मात्र में पक जाते हैं। कछुई रहती है जल में, अंडा देती है रेते में, रहती तो जल में, मछली तो अंडा देती है पानी में, और कछुई देती है रेते में। कश्मीर मछली तो देखती रहती है, घूमकर फिर देख ली, फिर देख ली, वो देखते से पकते हैं। मुर्गी के अंडे अपने शरीर से पकते हैं, मुर्गी के मयूरी के अंडे वो बैठी रहती है ऊपर, वो स्पर्श से, वे स्पर्श से पकते हैं। मछली के पकते हैं दृष्टि से, और कश्मीर के पकते हैं याद से, क्यों मन से याद, अंड है वही भी याद है, तो मेरे कर्म कहीं से जाए, कहीं में भी चढ़ा पड़े कर्मों के कारण शिवराज, वहां पर आप छोड़ना नहीं, आप कमठ अंड की नहीं। भगवान के ऊपर भरोसा है, भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवान के ऊपर बल है, और कोई बल नहीं है, वहां आप छोड़े नहीं कमठ अंड की नहीं। ये बात है, दृष्टि से शब्द से एक कुर्री होती है, कुर्री एक कुर कुर कुर करती होती है, लायन बंदी घूमती है, वो शब्द से जहां अंडा दे दिया वो शब्द वो सुनाई देता है, वो शब्द से पक जाते शब्द से, और मयूरी का इनका अंडा पड़ता है स्पर्श से, और मछली का पकड़ता है दृष्टि से, और कछुआ पकड़ता है मन से याद से। वैसे आप याद रखोगा मेरे से नहीं होगा, सब कुछ विश्वास भगवान को, भगवान ही लाद दे लदवाए दे लादरवाई साथ दे सब भगवान करेंगे, ये बीच में जस जा बिल्कुल कहते कर भगवान करे तो कब मर जाए, कुछ अपनी बात रखे कुछ उसका भरोसा रखे, तब तक ये झंझट चलती रहती है। सर्वथा उसे जैसे पक्षी उड़ता है होता है ऊपर जाकर ही हो जाएगा, इसलिए भगवान ही भरोसा हो जाए। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 23 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।